galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Vale. E vámonos a falar co noso correspondente en ese apartado de quen che preguntou. Alá, imos, logo entón. Vamos a falar con Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, compañeiros. Boas ¿Qué tardes. Que, a ver, hoxe estarás cheo de moitísima información e novidades, non? E logo, por qué? Digo, porque como a semana pasada demosche festa. Claro. Pero hai cousas que caducan. Ah, vale, vale. O que tiña o mellor presuntamente preparado para o martes pasado, hoxe vai bello. Xa está. Sí. Xa claro. Claro que entonces... Como este mundo, cada vez caducan as cousas antes. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Xa teñen fe data de caducidade. Sí. Bueno, o sea, pero, que sí, pero bueno, que... Se non falas hoxe delas, mañá xa non ten sentido. Pero sí sabemos unha cousa, que en Monforte falase catalán. También. Ah, sí, e eso? Sei, sei que, algo vin por aí. Sei que en correos teñen os folletos informativos en catalán e todo. Sabes de todo, eh? La gente... Sabes de todo, eh? Vale. Pero, sin embargo, hai 40 anos que os pedio en galego non aparecen. Bueno, porque tardan en chegar, O mellor ben que sei eu, viran por mar ou... Son anécdotas desas que xa sí. Que o sacades o tema, pois podemos la comentar. Sí, sí, claro. O outro día fun a Correos sí. A mandar o a proba dos chourizos aos meus pais aí a Barcelona. Ah, moi ben. Despois do choume un despois dou choume un enderezo tamén. Non te preocupes que e eu dou aparte de dar o enderezo tamén, despois digo che cal é a cata especie que se que non te preocupes que para iso teño un bodente. Sí. Pois sí, sí, sí. Sigue, xa, perdón. Xa me daba a impresión a mí que voluntarios non ian faltar, eh? Vale, vale. A verdade é que para vir matar o cocho e para crialo non hai voluntarios, pero para comer o chourizo aparecen. É como na é como para probar o viño. Non faltan voluntarios, pero para dar olfato, ninguén. A ver, pero se son da casa non é é moi diferente que ir al Prica a comprarlo. Como se nota os da casa, eh? Claro, por eso fago mesío. Xa con só ver unha foto dos chourizos por WhatsApp, xa se fai a boca auga. Bueno, sí. Empezas a babear. Mandei por WhatsApp a... Meu pai non ten WhatsApp, pero é increíble. Xa sí. Ata xente maior está metida nestas tecnoloxías. Pero bueno, un amigo del sí que o ten. Sí, sí, sí. E ás veces cando me di que está con él por aí por Barcelona de viños... Sí, sí. Sí. Pues mándolle alguna coña para rirse. Sí. Mandeille os chourizos, unha foto dos chourizos, e xa se facían a boca auga. Sí, imagínate sí. Cando chego o paquete e abran a caixa. Sí. Pues bueno, indo ao conto. Sí, pues fun a unha oficina de correos daqui de Monforte, estando eu pues, mandando o paquete, vin, pues eso, o típico panel informativo, uh-huh. De correos en riba do mostrador en castelán en catalán. Mm. Eh, gracias a que lle unha foto e de encontrar redes sociais desa anécdota. Uh-huh. A de correos díxome que bueno que non había en galego, que lle dixera eu como incluso me preguntou a min que lle traducise a frase ao galego para poñelo en galego tamén ela por riba ou pegado, uh-huh. As típicas trapalladas ou solucións de urxencia que teñen os funcionarios. Sí. Muy bien, muy bien. Pois así foi o tema. Entón, pois xa abrín aí un debate. Un dos que contestaba a foto decía que él efectivamente tamén lle pasou de ver información en galego, en castelán e catalán, e pedila en galego e nunca máis se soubo. Exactamente. Bueno, edito xa de paso, é verdade que pasa no país, di moito de... pois pues do apego que lle temos ao idioma, sensibilidade, da importancia que lle damos, uh-huh. Digamos o insistentes e persuasivos que somos co tema da lingua, porque sí. Eu, por exemplo, a miña compañeira traballa no Banco Sabadell. Uh-huh. Para que saibades, aquí no Banco Sabadell de Lugo, uh-huh. E tamén teñen información en catalán, tampouco é que lle pida moito, pero como banco é catalán, pois teñen en catalán e teñen en castelán. E en galego non a teñen por a baixa ou escasa demanda que hai. Se ves. Entón, aí está o tema. Como dixo no seu día Vueling, que ao final estivo a mesa creo que detrás, e ao final tamén se conseguiu que houvese información en galego e tal. Os galegos, como que nos dá igual. Sí. E como nos dá igual e non hai demanda, pois o que fan as empresas é dicir, pa que imos gastar cartos en traduccións, sí, en máis material informativo noutra lingua, se xente non o pide. Claro. Pois ten aquí un chamamento a que, pois, neste caso, teríamos que ser un pouco máis insistentes e máis exixentes. Exactamente. Co respecto á nosa lingua. Sensibilidade sobre as cuestións nosas, non? Claro, claro. Entón, así está este é o panorama da lingua, como sempre. Contanos cousas. Moi ben. A ver, contanos cousas tamén de... Máis cousas. Sí. Como foi o xantar? Pois o xantar, comentaba yo outro día a Armando. O final non fun. Vaya. Falei con Silvia. Sí. E díxome que fora moi ben. Ajá, moi ben. Que igual esperaban mellores datos estadísticos. Pero como estábamos en pleno temporal, claro, igual houve xente que lle dé un pouco de medo sair da casa. Claro, claro. Pero bueno, a grandes rasgos, pues, cumpriron as expectativas, e saiu todo moi ben. Eu era para chegarme, pero ao final, entre o neno e outros compromisos, pois... Claro. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pois decidimos quedarnos en Monforte, a verdade. Moi ben, moi ben. A ver se para ano que ven, será mellor. Vale. Entón, por eso, non che podo falar de primeira man, como foi o tema... Pero bueno, falando con Silvia, o luns ou martes que a chamei, e facendo un pouco balance, dixome eso, que a grandes rasgos ven, perfecto, que igual esperaban máis xente, que posiblemente o temporal, igual, pois... Fixo de becer a participación, lóxicamente. Claro, claro, igual a moita xente, pois non animou a sair da casa. Claro, e máis encima co vento que facía. Sí, sí. Pero ben... Vale, vale. E temporal aquí, que? Eso, se faz caso ao temporal, como lle escoitei outro día a unha muller en Monforte que lle dicía a neta, dicíalle en perfecto español monfortino, dicíalle, si nos guiamos por lo que llueve, no salimos nunca de casa. Claro. Si nos guiamos, claro. Claro, si nos guiamos por lo que llueve, no salimos nunca de casa. Pois, efectivamente, claro, se nos guiamos polo que chove, polo temporal, estaríamos na casa metidos gastando calefacción todo o día. Sí, claro. Sí, hai que... Entón, hai que coller, abrigarse ben. É que nos dé o vento. Poñer bon calzado, levar un paraugas, se fai vento, pois, armar yo lombo. Exactamente. E ir a unha taberna, facer as cousas do día a día. Claro que sí. Ademais, hai tiendas que, ademais, son baratos chubasqueiros, que levan capucha a todo. Efectivamente, por eso. Entón, claro, con dicirvos que onte foi o primeiro día sen alertas por temporal en case dous meses. Que vos parece? Claro, moi ben, parecenos moi ben. Mágoa do destrozo que fai, porque na Mariña, eu seino por familiares e por amigos, que na Mariña fai moitísimo daño a auga doce, non? Sí, é dicir, non sabes, ali mismo en Moaña, en Vila García, e todo eso. Todo, matou moita meixa. Toda a cría, cando aparece tanta auga doce, pois fai que as crías pois morran. Claro. Lógicamente, eso recuperalo costa un pouco. E despois, ao mesmo tempo, a mala mar moi continuada remove demasiado despois os bichos, quero dicir, os peixes non están moi fáciles de despois, de conseguir. Despois, os paseos marítimos. Tamén. Pero bueno, en Galicia fixes unha lei de costas que non existe, non se sabe onde está. Se ve que está aguichada. Bueno, eso... E entón, pois, se lle comemos ao mar o que é del... Vemos ben. Iso é menos problemático para min que se escaralle un paseo marítimo. Non é tan problemático como que se escaralle precisamente o produto que ten que estar ali dentro. Iso xa é máis peligroso, porque de aí depende o sueldo e o subsidio e a forma de subsistir de moitísimos marisqueiras. E moitísimos mariñeiros, xente que traballa precisamente. Pois estánse a evaluar os danos e o a repercusión económica que estes danos teñen a nivel xeral. Sí. Supoño que tamén son grandes cifras. Despois tamén haberá que reclamar o consorcio de compensación, algúns casos. Claro. Pero bueno, que a verdade é que este temporal, para a economía galega, a verdade é que ten moita repercusión. Sí, sí, por lo que te por lo que estades comentando vos, que son, falamos de 2 meses. Sí, claro. Son 2 meses de non poder sair a faenar, 2 meses de que se perde de coller moito marisco. Exactamente. 2 meses que hai graves destrozos en equipamentos públicos. Mm. 2 meses, pues é moito tempo. Sí, claro, sí. Claro. É moito tempo e afecta claramente a economía galega. Claro, pois bueno, nunca choveu que non escampara. Pois, onte xa escampou un poquinho. Xa virá a primavera. Sí. Onte foi xa o primeiro día, digamos, en alertas. Muy a bien. Verdade que fixe un día bastante primaveral. Pero bueno, xa mañá outra fronte. Choiva ese tempo inestable. Bueno. Esperemos que o entroido sexa o fin do temporal e o comezo xa do... Doutra etapa. Estamos esperando con moitas ganas, Claro, despois de tanto frío e tanta invernía e tanto fondo gris aquí en terras galegas, sí. A verdade é que xa se espera que con moitas ganas a xoldra, sí, e a festa do entroido. Mm. E falando de festa, sabedes que mellor festa tamén que a festa gastronómica do bo cocido. No. Estamos en tempo, hombre, claro, en hombre, tempo do bo cocido. Sí. Aquí en Monforte, na Ribeira Sacra, este mes o mes do estáse cocendo. Ajá. Pois que a hostelería a través dos empresarios de hostelería de Lugo, organiza estas xornadas xa non sei cantos anos vai. Entón, pois, tanto bares como restaurantes ofrecen os bares tapas de cocido e restaurantes, pois, pratos de cocido a moi bo prezo. Uh-huh. E incluso tamén hai posibilidades de encaixar, pois, visitas por aquí o entorno. Uh-huh. É unha boa ocasión para este mes, a bo prezo, escapar aquí, coñecer un pouco mellor, ou coñecer, se é a primeira vez que alguén ven por estas terras, coñecer a paisaxe, o entorno, e aproveitar e meterse entre costas e peito un bo cocido. E acompañado de viño bo, que agora mesmo precisamente esta fin de semana que ven tedes a feira de Quiroga, non? Sí. A feira de Quiroga é na Semana Santa. A feira do viño de Quiroga, dices. Ah, non, de Quiroga non, perdón. Estábame confundindo de lugar. A feira do viño de Chantada, exactamente. A Chantada, lugar, sí. A semana que ven. Eso que decía. Xa é a primeira. Primeira. Como sempre comentamos, é a primeira, digamos, a que tira o chupinazo das feiras do viño. Uh-huh. E a partir de aí, pois, xa irán caindo todas. Xa está o alcalde de Sober promocionando a Adamandi. Uh-huh. E outro día xa tamén comentei con un celleiro de Quiroga, que tamén están a darlle volta, xa están organizando a de Quiroga. Quiroga, sí. E bueno, unha detrás da outra. Claro que sí. E a primeira, como ven, como diste, a de Chantada. Pois ben, claro. Todo este mes, cocido a bo prezo, non estáse cocendo daqui de Monforte, na Ribeira Sacra. Na guía turística, digamos, non? Sí. Exactamente. Veu, hai unha semana, 8 días a facer, digamos, o pregón, máis que pregón, o padriño. Sempre busco, sí, unha persoa popular, coñecida, que inaugure as xornadas gastronómicas. Ajá. Este ano foi Óscar Pereiro, o ciclista. Sí, exactamente, sí. Efectivamente, uh-huh. A partir de aí, pois, xa eso, promocionar a este entorno e meter su bo cocido. Uh-huh. E para bo cocido tamén, como non, en Lalín. Sí. Que este domingo, os que vos queredes chegar por aquí, sabedes que xa é a edición número 46 da Feira do Cocido de Lalín. Uh-huh. Están a turra coa Festa de Androlla, Sí. A Festa de Androlla de Viano da Bolo é a 44 e esta 46, pois é que máis ou menos... Mira o pouco que se leva. Máis, sí, ou menos un ano ou dous, sí. Tamén coa Feira do Pulpo de Carballiño, o sea que, sí, máis ou menos teñen... Esas tres son as, sí, máis antigas de Galicia, Pues serán, ¿eh? Non fixen ningún estudo, pero podíamos comprobalo. Sí, sí, 46 anos de feira do cocido de Lalín. Este ano, supoño, non sei se foi consciente ou inconsciente, ás veces xa un desconfía, se as cousas se fan xa adrede para dar que falar, para que se fale delas, e xa miro promoción para un evento e que se fale del. Ben ou mal, sí, que se fale del. Exactamente. Pois a primeira polémica, entre comillas, xa foi o cartaz. Ah, sí? Porque resulta que o cartaz, a verdade é que moitos o criticaron por como infantil, de mal gusto, moi sinxelo, moi simplón, porque dibuixa uns cochos como en corro, en círculo, sí. A figura do coche é como moi simple, moi básica, moi infantil. Criticábaselle que incluso había plaxio, que esas figuras foron sacadas dun autor que xa as fixera anos atrás. Saiu a palestra a diseñadora, a do estudo de diseñadores, e dixo que esa imaxe está sacada dunha plantilla onde pagas dereitos para poder sacar imaxes e fazer calquer tipo de obra con elas. Digamos que hai bancos de imaxes, como hai de fotos, nos que pagando un canon pues, mensual ou anual, ti tens dereito a esas imaxes para poder facer cartéis con elas ou inspiracións ou que che dá gana. Entón, ela escudábase de que era unha das imaxes que había a disposición nese catálogo e usárona. Esa usaron, pois ben usada está. Entón, entre que ela defendía a legitimidade de usar esa imaxe e outros que decían que estaba plaxiada, que ainda por riba, onde mal gusto e pouco xeito, xa se empezou a falar da feira do cocido. Cartel bonito, cartel feo, que se plaxo, que se non había outros cochos para facer, sen sacar ese, bueno. Xa saiu unha prensa, xa se falou do tema, durante un mes. Claro. Este ano, sabedes quen temos de pregoeiro? Non. Eduardo Punset. Anda, un señor catalán. Que encaixe na feira do cocido, verdade? Sí. Bueno, home, supoño que como o cocido tamén, un pouco cocido tamén da felicidade, igual ven por aí o tema, non? Pois, pode ser. Posiblemente. Pode ser. Pode ser. Pois o amigo Eduardo Punset, o catalán, é coñecido divulgador. É pensador. Da mente. Da mente humana, un gran estudioso da mente humana, da felicidade, todo tipo de emocións, o funcionamento e reaccións do cerebro, terémolo de pregoeiro maior na feira do cocido de Lalín. Os comendadores, que digamos son os que acompañan o pregoeiro, ca súa capa, en todo ese esa parafernalia que se monta alrededor da gala, pois son a maioría membros da directiva do Banesco, o banco que mercou a Nova Caixa Galicia, porque sei que un deles, un membro da directiva do Banesco, ten familia en Lalín, nunha aldea, nunha parroquia de Lalín, pois resulta que hai un da directiva que ten pois aí pasados familiares, non sei se eran os pais ou os avós desa aldea, unha aldea, non sei se chama Xesta. Entón, pois tamén a partir de aí, tirando dese fío, pois deciden traer a Eduardo Punset. No, aos comendadores. Ah, e aos comendadores. Que son membros da directiva do Banesco. Joño. Aí, bueno, o de sempre. Mestúrase gastronomía con política, con banca, economía, bueno. Minudo cocido. No cocido colle casi de todo, eh. Sí, por eso digo que no cocido colle... É un cocido moi... No cocido hai moito morro sempre. Sí, sobre todo morro. Hai moito morro, eu non digo nada, eh. Fuciño, hai fuciño. Hai moito fuciño. moito garabanzo, moito chourizo tamén. Sí, chourizo tamén. A verdade é que o chourizo e o morro, o fuciño, son elementos básicos dun bo cocido. Sí, sí. Entón, simbólicamente, pois tamén hai que tirar por aí. Claro. Pois eu, cando dixexe que eran o pregoeiro, pensaba, pode ser Julio Otero ou alguén así. No, pero... Julio Otero xa o comentaremos agora, estáse ligando por un motivo aquí a Monforte. Xa o comentaremos noutra ocasión, se soístes falar do tema. Sí. Pois bueno, xa falaremos un día con máis calma. Será un motivo... E incluso entrevistala, para que nos fale la mesmo da iniciativa. Pero máis... Ah, sí, claro. Quero dicir que será máis... máis agradable que non o falar dos chourizos, quero dicir. Efectivamente. Bueno, pois pues, para rematar o da feira do cocido, decirvos que xa é habitual estes últimos anos facer unha gala. Uh-huh. A gala será no Lalín Arena o día 23. Uh-huh. Entre outros estarán Kepa Junquera, Luz Casal, Mónica Naranjo, El Viaje de Elliot, Soraya, a banda de Lalín, uh-huh, e pandereteira da Asociación A Carballeira de Cercío. Teñe moitos cartos esta xente. E como como coincide co 23F, ostras, non imos mirar pa aí. Vale. 23F como compranos de Laxeiro. Pois o 22 inaugurarás unha importante exposición grazas á colaboración da familia alcalde Varela. Para eso, para a conmemoración do de Laxeiro. Bueno, menos mal. E aí queda logo unha boa ocasión, se credes, tamén para degustar o cocido na terra que os leva saltando 46 anos. Sí, sí, sí. Lalín, sí, sí. Epicentro de Galicia. Bueno, pues se o fan ben ese cocido, a veces paga a pena irlo a probar. La verdad es que sí. Depende dos tickets, a ver si son moi caras ou non, pero polo menos a troula e festa sí que está garantizada. Seguro. Efectivamente. Sí. Pois, do tema de Julio Otero, pois xa deixámolo para outra ocasión. Como queiras ti. Pois deixámolo anticipado. Resulta que, sabedes que Monfortina, sí, dai que ir unha aldea perto de Monforte, sí, que se chama Penela, Penela, sí, nunca renegou, e máis, sempre se vinculou con esta terra, sí, ainda dende a distancia. Claro. Sí, sí. Fala galego daquela maneira, ten un pouco perdido, pero bueno, que dire destas galegas que tiran, barren para a casa, xan o que poden para dignificar que Galicia este sempre pues en boa situación, que se fale ben de Galicia, con orgullo. Sí. Pois están montando unha asociación que se chama Sementes, co gallo de, bueno, co tema de que caiu aquí a lotería, sí, pois quere aproveitar para que xente poña cartos, facer primeiro unha asociación e despois unha fundación. Ajá, moi ben. Hai empresarios involucrados no tema e hai xente famosa como Julio Otero ou Emilia Casas Bamonde, que foi presidenta do Tribunal Constitucional en Madrid, sí, digamos como persoas máis famosas que están implicadas no proxecto, na iniciativa. E despois tamén xente do concello, ajá, e empresarios e particulares. Un pouco como unha aposta común para aportar cartos, crear unha fundación e con eses cartos pois apoiar a xente necesitada e apoiar iniciativas productivas empresariais para que a comarca de Lemos pois saía un pouco deste parón do desenvolvemento industrial, exactamente, polo desenvolvemento, de aí o nome de Sementes. Sí. Entón, a ver, se queda nunha boa vontade ou eso camiña para adiante e despois resulta productivo, nunca me dito. Hombre, pero bueno, a ver se conseguimos teléfono dele e falamos. A intención é boa. A intención é boa, exactamente. Cando menos, a intención é moi boa. Para rematar, outra cousa destas curiosas que hai que comentar para animar a xente sempre e que deixar tamén como acicate, como motivador, que as boas ideas teñen futuro. A veces hai que reinventarse e non pensar que a competencia nos vai deixar paralizados e nos vai deixar sair adiante. Un artesán galego de Verín fabrica e exporta bicicletas de madeira de alta gama. Carai. Olín. Mira que saída a carpintería familiar, Olín. Cando baixa o baixón da construción, uh-huh, a carpintería pois empezou a perder, claro, perder traballos, uh-huh, a perder contratos e os herdeiros, pois non se lles ocurriu outra cousa que facer bicicletas de madeira. E algún día, como pasan estos casos, cando un ten unha idea, a comenta, pois moita xente pois te bota para atrás. Estás solo, pero tú dormiche mal esta noite. Sí. Sin que bicicletas de madeira, onde vas ti? Ou fumas, ou que coche pasa? Fumas ou bicicletas de madeira, pero Pois sí, isto é cousa de soñadores, o que dicimos. Nunca te tens que parar se crees nunha cousa e hai que tirar para adiante con ela. Sí, e a veces na innovación, no diferente, no feito diferencial, está o éxito. Sí, señor. Pois mira, Gerardo Fernández Pousada, de Verín, chamanlo xa o Gepeto Galego. Ajá. Puxolle rodas e pedais ao seu Pinocho particular para convertir os seus sonhos en realidade. E facer bicicletas de madeira. Bicicletas pasivaritas. Chámase a bicicleta de madeira que fai, que fabrica él, e que supoño que ten patentada, chámase Ciclobut. Elaboradas en madeira e con deseños exclusivos. Ah. Pois está é unha excepción no mundo do ciclismo en términos de calidade de componentes. Centro Europa xa é o seu principal mercado, que está sendo ampliado ao Reino Unido. En España, Barcelona, Málaga e Mallorca son os principais destinos de creación a nivel nacional. A verdade, segundo di el, a madeira ten unha resistencia á fatiga moito maior que o aceiro, ofrece mellor amortiguación que o carbono, é doada de restaurar, resiste todo tipo de condicións meteorolóxicas e dá a posibilidade de crear bicicletas pois ecolóxicas. Claro. Pois sobre esta base na que defende o seu proxecto, vemos que o negocio lle vai para adiante, está exportando. Esa é unha excepción, por supoño que a ninguén se lle ocurriu ou non viu futuro en facer a estrutura da bicicleta de madeira, este dixo por que non. Claro, e a veces se non ofreces unha cousa, se non probas, non sabes que resultado vai ter. Pois ala, felicitacións, bueno, que hai imaginación. Cando moitos en Verín dirán como está o panorama, de que se vai vivir en Verín, que pobreños somos, este diría, bueno, pois a ver, imos tirar por aquí, mira. Mira que ben. Sí, señor, hai que felicitalo. Parabéns para este artesán de Verín. De Verín. Sí, sí, sí. O Gepeto Galego. Ciclobut. Ciclobut. Bueno, pois. Bueno, duras frases para rematar. Sí, señor. Que nos estamos indo, non? Sí. Xa nos poñen a música de fondo, entón quere dicir que nos quedan minutinhos. Vistes que non fale nada de corrupción ni falta que fai. Porque hai outra operación montada, operación Patos. Sí. Patos. Estamos no mesmo, pero noutro sitio. Tamén empeza por P, como a Pokémon. Exactamente, moito putería. hai unha frase que tachemo da boca. Que podedes poñer no Twitter, se credes. Esta xente creo que pensa eso. Roubar pouco é de pobres. Sí. É outra cousa. Os traballadores... Os traballadores que non paran de producir en todo o día. O que madruga ten sono para todo o día. Sí. Pois moi ben, Xosé Manuel. Xosé Manuel, con pues as veña. Túas frases lapidarias despedimos o programa tamén nós. Exactamente. Pois veña, falamos. Falamos. Hasta o xoves que ven. Hasta o xoves. Bueno, amigos. Xulio, nos ata, vamos. Ata a vindeira semana. Hasta a vindeira semana. O xoves que ven estaremos aquí outra vez. Veña.